U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Zatraži neko izvršenje kazne nad nevjernicima i niko spriječiti ne može Allaha, nebeskih puteva gospodara, da je sprovede. Meleki i Džibril penju se k njemu u danu 50.000 godina mjera je njemu. Zato se ti strpi strpljenjem lijepim. Oni ga zbilja vide dalekim. A mi ga vidimo bliskim. Na dan kad nebo bude kao talog zejtina, a budu brda kao raščupana vuna, i kad jaran neće pitati za jarana, iako će jedni druge gledati. Zločinac će poželjeti da se kazne toga dana iskupi sinovima svojim. I ženom svojom i bratom svojim. I porodicom svojom koja mu skrovište pruži. I svima na zemlji. Potom da se spasi. Nikada. Ona će zbilja biti rasplamsana. Trgat će da bi pekla. Pozvat će one koji su se okretali i zanemarivali, koji su zgrtali i sprečavali. Doista, čovjek je stvoren lahkomim. Jada se kada ga nesreća zadesi. Nepristupačan je kad ga dobro pogodi. A klanjači nisu takvi. Oni koji su u namazu svome ustrajni. I u čijim se imecima određeno pravo nahodi. Za prosjaka i za onoga koji se stidi da prosi. I oni koji u onaj svijet iskreno budu vjerovali. I oni koji od kazne gospodara svoga budu strepjeli. A od kazne gospodara njihova sigurno ga nema. I oni koji svoja stidna mjesta budu čuvali. Osim sa ženama svojim ili sa onima koje posjeduju desnice njihove, prekoreni zbilja biti neće. A koji traži više od toga, takvi su prijestupnici. I oni koji nad povjerenim im stvarima i zavjetu svome budu čuvari. I koji na svjedočenju svome budu stajali. I koji namaze svoje budu čuvali. Eto, takvi će u bašćama džennetskim počašćeni biti. Šta je to nevjernicima, pa spram tebe pružaju vratove? S desna i s lijeva, u skupinama. Zar to žudi svaki čovjek između njih da u džennet uživanja kroči? Nikada. Mi smo ih zbilja stvorili. Od čega znaju oni? Kunem se gospodarom istoka i zapada, da smo mi zaista moćni. Da ih zamijenimo boljim od njih. I u tome nas ne može niko preduhitriti. A ti njih ostavi, neka se oni udubljuju i neka se igraju. Sve dok dan svoj kojim im se prijeti ne susretnu. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا dan u kome hitro iz humki ustače, kao da kumiri mažure. Oborenih pogleda svojih, poniženje će stići njih. Eto, to je dan kojim se njima prijeti.